بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع حديث متفق عليه از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اذا رأیتم الجنازه فقوموا، هر وقت که جنازه را دیدید از جاتون بخیزید. وقتی که جنازه را شما که دیدید، رسول اکرم میگوید شما از جاتون بخیزید، چخت بای بیستید. فمن تبعها فلا یقعد حتى توضع، هر انسانی که از پس جنازه رود، از هر انسانی که با مرده به قبرستان رود، پس آن انسان میگه فلا یقعد، ننشیند، حتى توضع، تا اینکه مرده را در قبر یا در زمین گذاشتند باید آن انسان ننشیند در جایش، چخت باید بیستد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما را تعلیم می دهد که ای مردم، ای مسلمان ها، هر زمانی که شما جنازه را دیدید از جاتون برخیزید و کدام شما با مرده تا قبرستان که رفتید برای گورانیدن و شما در قبرستان ننشینید پیش از مرده تا اینکه مرده را در زمین نگذارند یا اینکه در قبر نگذارند شما ننشینید. این توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان هاست. این حدیثی متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما روایت کردند.